tu, w programie Trzecim Polskiego Radia. Takie dni, że namacalnie wręcz sięgamy gwiazd. Nasze studio w Międzyzdrojach i Festiwal Gwiazd na żywo. Kolejny program specjalny, to warto przypomnieć, na dzień dobry. Już dziś od godziny 10, czyli dokładnie za 4 godziny i 32 minuty. Tymczasem zespół, który swój pierwszy koncert zagrał 7 lipca, dokładnie 41 lat temu, Kult. Ale z początku lat 90. to było 9 lat później od tego koncertu, choć w tytule jest, że 6, ale tekst, o, zdecydowanie, na pewno, na 6. Słońce już zaszło, jest wieczór na niebie, odprowadzam teraz do domu ciebie, lecz zanim zaczniesz myśleć o tym, co się stało, proszę cię, spotkajmy się rano. Już od tylu lat patrzę w twoje oczy, ty wiesz, że mnie niczym nie zaskoczysz. Nie ma powodu do zazdrości, czasem chciałbym nie mieć litości dla ciebie. O tym ja mówić chcę długo i głośno dla ciebie. O tym ja mówić chcę długo i głośno.

14,5 minuty do 6, piątek, 7 dzień lipca, Światowy Dzień Czekolady. To jeszcze ostatnia porcja z 13 zalet, które tutaj wymieniam od 4 sukcesywnie. Czekolada reguluje ciśnienie krwi, pozytywnie wpływa na układ nerwowy, wspomaga układ odpornościowy i co też bardzo ważne, szczególnie w pewnym wieku, tak zwanym doświadczonym, opóźnia proces starzenia. Tyle ode mnie, a więcej o czekoladzie też po 6, nawet od kuchni Radek Nałęcz. Na razie, jak słychać już news, to też uwielbiamy. All down and hold that, but we will never see the truth around. ciebie patrzeć, naprawdę na dużo mnie stać. Specjalnie dla ciebie program Trójka Budzi, 7 minut do 6. Za 7 minut serwis Trójki, później Pora na Trójkę. Będzie między innymi, tak, będą praktyczne porady, jak się spakować. Piątek, raczej główny dzień wyjazdów, warto być właściwie przygotowanym. No to Trójka tutaj się zdecydowanie poleca. Piękny weekend przed nami. Proszę pamiętać, że z Trójką zawsze po drodze. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski, no to my już biegniemy. Found out about you.